Çeçen kızı sen allar giben kırmızı çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi aman kızı Çeçen kızı sen allar giben kırmızı çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi. Vefasız yara düştüm. Ne belanı başım var. Vefasız yara düştüm.